to Trójka, program trzeci, jest 14, sobota 11 maja. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sprawa zabójstwa nastolatka w szkole w Wawrze trafiła do sądu, do prokuratury. Będzie też opinia biegłych w sprawie poczytalności sprawcy. Polscy konserwatorzy chcą wystartować w konkursie na odbudowę zniszczonej w ogniu części Notre Dame. Połączymy się z reporterem Trójki, który jest na pikniku naukowym. Sąd przekazał prokuraturze prowadzenie sprawy zabójstwa w szkole w warszawskim Wawrze. Teraz to śledczy będą podejmować dalsze czynności w sprawie, poinformował kilka minut temu rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędzia Marcin Kołakowski. Dodał, że lekarze zbadają poczytalność sprawcy. Jeżeli zatem na podstawie tych przeprowadzonych dowodów prokurator dojdzie do wniosku, że zostały spełnione przesłanki przewidziane w artykule 10 paragrafie 2, wówczas podejrzany będzie sądzony na podstawie przepisów kodeksu karnego. Do zdarzenia doszło wczoraj w szkole w podstawowej w warszawskim Wawrze. Nastolatek śmiertelnie zranił ostrym narzędziem swojego kolegę. Prawdopodobnie 12 czerwca prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką będzie gościem w Białym Domu. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski informował wczoraj, że para prezydencka została zaproszona do Białego Domu na czerwiec. W śniadaniu w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił, że wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych może otworzyć pole do rozszerzenia kontaktów gospodarczych między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że najważniejszą kwestią w obustronnych kontaktach jest jednak wzmocnienie bezpieczeństwa w Polsce i na wschodniej flance. Cały czas zabiegamy o to, żeby to wzmocnienie było jeszcze silniejsze. Ono już jest duże, ale dobrze by było, żeby było jeszcze silniejsze. Od 3 lat ten proces postępuje. Można powiedzieć, że budujemy w Polsce coś na kształt rozproszonego Fortu Trump, niezależnie od tego, czy będzie jakiś jeden Fort Trump, czy rozproszony, ale ważna jest ta silna obecność amerykańska. Zdaniem Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych będzie pożyteczna tylko wtedy, gdy w czasie spotkania z Donaldem Trumpem zostaną podniesione konkretne, także trudne tematy. Polityk uważa też, że relacje Polski z USA nie idą w dobrym kierunku. Regres mamy w relacjach, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i także również jeżeli chodzi o zakupy i związane z wzmocnieniem wschodniej flanki plany, które mogły być zrealizowane znacznie wcześniej na bazie porozumienia wynikającego ze szczytu w Newport. Informację, że prezydent Andrzej Duda spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem 4 dni temu, podał portal polskieradio24.pl. Polscy konserwatorzy chcą wystartować w konkursie na odbudowę zniszczonej części katedry Notre Dame. W czasie wizyty rektora paryskiej katedry w Łodzi z duchownymi spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Polskiego Komitetu Narodowego. Profesor Jadwiga Łukaszewicz mówi, że polska strona od razu podjęła decyzję o wsparciu strony francuskiej, ale nie może ono odbyć się bez zgody Francuzów. Musimy zbadać, co jest rzeczywistą przyczyną, jak zmieniły się materiały, jak zmieniły się materiały właściwości, żeby w ogóle móc przystąpić do jakiegokolwiek projektowania. Rektor paryskiej Notre Dame gościł w Łodzi na zaproszenie arcybiskupa Grzegorza Rysia. Rodziny z dziećmi, osoby starsze i te trochę młodsze. Przez Stadion Narodowy przewijają się tłumy, bo trwa tam 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wszystko obserwuje reporter Trójki Kuba Witkowski. Kubo, jakie atrakcje czekają na zwiedzających? Jest ich wiele, można powiedzieć, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Są więc nowoczesne technologie, ale są też i stoiska bliższe naturze. Jedno z nich znajduje się tu, nieopodal. To namiot Instytutu Nęckiego, do którego zwiedzający ustawiają się w kolejkach. Jest bardzo emocjonująco. Generalnie tak zauważyliśmy, że jest strasznie dużo atrakcji różnych. Tu zainteresowały mrówki. Tak, tu jest stanowisko dotyczące mrówek i tak po prostu z dzieciakami obserwujemy. To jest bardzo interesujące. Tak naprawdę nie możemy tak zobaczyć ani w szkole eksperymentów. Brakuje takich rzeczy, więc w takich miejscach jak tutaj na świeżym powietrzu fajnie przejść i popatrzeć na różne rzeczy. Co tam jest? Fajny robaczek. Karaczany? Dokładnie. Co pan czuje patrząc na tę stworzonkę? Obrzydzenia nie czuję. Są fajne, śmieszne. Mam nimi styczność, bo mam jaszczurkę w domu, więc karmię. Nazywam się Warta Gulańska, jestem tutaj wolontariuszką w Instytucie Nęckiego. Dużo osób się interesuje karaczanami? Myślę, że reakcje są albo bardzo pozytywne, albo dosyć ostrożne. Ludziom się albo bardzo podobają, albo bardzo brzydzi, natomiast fascynacja myślę, że jest zawsze. Ale tu na stadionie można nie tylko sprawdzić, co słychać u mrówek czy karaczanów, można też porozmawiać z polarnikami, którzy badają zmiany klimatu, można też zadrzeć głowę do góry i spojrzeć w gwiazdy. O czym mówił Kuba Witkowski, dziękuję. Padł absolutny rekord wysokości wygranej w historii polskich gier liczbowych. Ponad 193 miliony złotych. To połowa głównej wygranej w europejskiej grze liczbowej Eurojackpot. Szczęśliwiec z Polski podzieli się z osobą, która zagrała w Niemczech. Nigdy wcześniej żaden gracz z Polski nie wygrał tak dużej kwoty. Do tej pory najważniejsza, najwyższa wygrana to 6 w Lotto, warta prawie 37 milionów złotych.

Z naszej afrykańskiej wyprawy muzycznej z grupą Kokoko wracamy do Ogrodu Dolnego, bo tutaj jest nasze studio radiowe. Zamek Królewski w Warszawie, dzisiaj ważny dzień dla tego miejsca, to może raz jeszcze przypomnijmy, Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Jest z nami gość, pan profesor Wojciech Pałkowski, witamy gorąco. Dzień dobry. Pan na Zamku Królewskim w Warszawie, dyrektor Zamku Królewskiego. Panie profesorze, naszym gościem był główny inżynier zamku. Wiemy też, że przy otwarciu ogrodów i w ogóle w zamku pracują ogrodnicy. Ile profesji, ilu ludzi, specjalistów pracuje na Zamku Królewskim? Już pomijam na razie ogrody, ale w ogóle to są chyba tak naprawdę wszystkie profesje, jakie istnieją na świecie, czy nie? No nie aż tak, to nie, ale rzeczywiście mamy specjalistów nie tylko od hydrauliki, ale i od klimatyzacji. I oczywiście bez programistów i osób zdających się na komputerach by się tutaj też nie obeszło. Więc oprócz historyków sztuki, konserwatorów różnych dziedzin, bo i papieru, i tkanin, no oczywiście malarstwa, czy drewna, to są również technicy, inżynierowie. I tu przy tym ogrodzie to pracował cały legion inżynierów, bo nie wiem, czy była o tym mowa. Ten ogród pod powierzchnią wspaniałej trawy jest nafaszerowany techniką. Tak, mamy takie zdjęcie nawet na stronie Polskie Radio PL / Trójka, gdzie jeszcze nie widać roślin w tej części, przy której my tutaj siedzimy. Za to widać wykopy i dużo właśnie różnych tajemniczych rur i połączeń. No tak, ale dzięki temu ten ogród nie wyschnie. Grabina, która zresztą tutaj częściowo jest sprzed wojny, będzie miała właśnie taki kolor zielony, jak ma w tej chwili przez cały rok. No i jednocześnie będzie to ogród, którym będzie można chodzić, deptać trawę, chować się za walejkach, za tą właśnie grabiną. Więc to ma być ogród, który będzie żył, który będzie przyciągał warszawiaków, ale jednocześnie będzie łączył taki frywolny nastrój pikniku z zachęceniem do zwiedzania zamku, do komnat królewskich, bo ten majestat Rzeczypospolitej i splendor królewski ma być też tutaj odczuwalny. No to jest takie bardzo w tym miejscu odczuwalne połączenie. Z jednej strony Zamek Królewski, wiadomo, prestiż, funkcja reprezentacyjna, z drugiej strony symbol także naszej historii, symbol historii Warszawy, tej też najtragiczniejszej, no ale z trzeciej strony właśnie jego stosunek do ludu w XXI wieku zdecydowanie inny, prawda, niż to historycznie bywało. No tak, bo to jest rzeczywiście symbol wielkiej historii i wielkiej chwały Polski, ale z drugiej strony zawsze taki ogród przy rezydencji, zwłaszcza miejskiej, łączył z króla z poddanymi. To właśnie ten lud miejski, w tym wypadku lud Warszawy, ma tu przychodzić. Miał przychodzić i ma przychodzić. Tutaj byli kiedyś dostawcy, tutaj byli kiedyś handlarze, rzemieślnicy i w tej chwili to nie jest potrzebne. Zamek właśnie się opiera na bardzo wysublimowanej technice, natomiast tu mają przychodzić ludzie, którzy chcą po prostu obcować nie tylko z historią, ale i spędzić mile czas. Zauważyliśmy, że bardzo dużo osób przyjeżdża od strony Wisłostrady na rowerach i już tutaj mamy taki pierwszy postulat, aby postawić jak najwięcej stojaków na rowery, żeby te rowery można było bezpiecznie i komfortowo przed wejściem do ogrodu przyczepić, bo myślę, że to będzie taka naturalny odcinek wielu wycieczek warszawiaków. Tak, tak byśmy chcieli. Rzeczywiście zamek otwiera się na rzekę, na tą promenadę wzdłuż Wisły. W tej chwili idzie tędy Wisłostrada, czyli wielki ruch samochodowy, ale jeżeli kiedyś, a taką mam nadzieję, Wisłostrada zejdzie do tunelu, no to wtedy będzie dokładnie można moczyć nogi, wychodząc prosto z tego ogrodu. I chcemy, żeby teraz, również i w tej chwili, i od Wisły, i od strony ulicy Boleść, czyli od północy, było wejście do ogrodów, żeby tędy i turyści, i osoby, które chcą przejść się po ogrodach zamkowych, mogły wejść, bo tak ma być. No tak, i niech tak będzie. Zresztą myślę, bohaterami dzisiejszego dnia są właśnie ogrodnicy. To jest bardzo duże wyzwanie dla architekta przyrody, dla architekta krajobrazu, dla ogrodników samych? No to jest ogromne wyzwanie, jednocześnie no niezwykła. To jest właśnie olimpiada ogrodnicza, dlatego że kreując taki ogród, tworząc go, on nie tylko musi znać rzemiosło swoje, ale jednocześnie osiągnąć no, szczyty rozpoznawalności, dlatego że to jest przestrzeń oglądana, zwiedzana, dotykana właściwie przez wszystkich warszawiaków. To jest może trochę przesadnie, ale jednak to serce, nowe serce Warszawy jest, bo to i Stare Miasto obok, i zamek, który schodzi ku Wiśle, właśnie to jest trzeci ten krok ku Wiśle, przez Ogrody Górne, przez Arkady Kubickiego, piękne miejsce, gdzie teraz jest wystawa róż, wspaniała i rzeczywiście z pięknymi kolorami i zapachami, no to właśnie od tych arkad teraz dostajemy 2 hektary, które są i zielone, i jednocześnie tworzą oprócz rabat i fontan również takie zakola czy labirynty ścieżek, alejek między ścianami zieleni. Ja jestem warszawianką urodzoną w latach 70. i przez całe moje życie Zamek Królewski w Warszawie był odbudowywany. Czy możemy powiedzieć, że to jest już zamknięta odbudowa i że właśnie ten ogród dolny i ten jego wspaniały wygląd domyka ten wieloletni trud i proces? Tak, tak, to jest symboliczne zakończenie odbudowy zamku. Odbudowy, która miała różne etapy, a na początku było przecież ćwierć wieku, kiedy zamek miał nie być odbudowany, bo właśnie świadczył o wielkości Polski, o wielkości ducha polskiego i miał w związku z tym nie być odbudowany, więc pierwszym etapem odbudowy to była wywarcie presji, wywalczenie zgody władz komunistycznych na odbudowę zamku. No i później to schodziło, że tak powiem, dalej, to znaczy stan surowy, wystrój i odbudowa właściwie z tymi dolnymi ogrodami się, można powiedzieć, kończy. To, tak, pracy będzie dużo. Praca jest cały czas, bo to jest i wzbogacanie wnętrz, i zakupy nowych dzieł, bo to ma być wielkie muzeum w skali międzynarodowej również. No ale odbudowa, tworzenie tej przestrzeni zamkowej, możemy powiedzieć, że jest zakończone. Wcześniej podpytałyśmy pana dyrektora, że jego gabinet ma okno z drugiej strony, czyli nie wychodzi to okno na ogrody, ale na plac zamkowy. Z pana takiej już prywatnej trochę perspektywy, gdzie bije serce Zamku Królewskiego w Warszawie? Co trzeba koniecznie zobaczyć, żeby zrozumieć to miejsce, a może i zrozumieć trochę bardziej nas, warszawiaków, Polaków? No na pewno salę tronową i wszystkie komnaty królewskie, te historyczne. Sala tronowa z tronem, który zresztą teraz będziemy restaurować i wzbogacać, jak również sala rady i również sala rycerska przy sali wielkiej, tej balowej, to jest ten korpus główny. To są te 4 wielkie przestrzenie wewnątrzzamkowe, komnaty, gdzie król przyjmował poselstwa, udzielał audiencji, gdzie co ranka się odbywał wyścig do siedzeń, ponieważ była gradacja, król siedział na tronie, ale poniżej była cała gradacja dostępu i hierarchia ważności, czyli krzesła, fotele, taborety, no i takie do przycupnięcia miejsca. I znaczenie danej osoby było można rozpoznać również po tym, gdzie siedział i jak siedział. Więc w tych właśnie wnętrzach, poza prywatnymi wnętrzami króla, odbywała się cała ta publiczna ceremonia okazywania majestatu króla, jego władzy, jego łaski i jego sposobu, stylu rządzenia. I to są te miejsca, które w moim przekonaniu każdy powinien zobaczyć, przejść się, troszeczkę się zadumać, troszeczkę pożartować, bo to jest miejsce, gdzie ma trwać życie. I tak ono jest. Ten piknik tutaj, którym uczestniczymy, to jest również element życia zamku, bo funkcje społeczne zamku są równie ważne jak funkcje muzealne. I muzeum, to nie, w wypadku zamku, to nie jest jedyna ważna rzecz. To jest również funkcja symboliczna i funkcja społeczna. Do samego wieczora dzisiaj atrakcje w Ogrodzie Dolnym Zamku Królewskiego w Warszawie. Szczegółowy plan także na stronie Polskie Radio PL / Trójka. A skoro można też żartować, to na koniec może nie do końca poważnie. Czy Zamek Królewski w Warszawie z Wawelem konkurują jakoś, czy się przyjaźnią? Nie, no przyjaźnimy się i to jest oczywiście, że pewne uszczypliwości między Krakowem a Warszawą istniały zawsze i będą istnieć, bo oni nam nie wybaczą nigdy przeniesienia stolicy do Warszawy, a my z kolei sobie żartujemy, że prawdziwe serce Polski bije tutaj nad Wisłą w tym biegu, czyli na Mazowszu. No ale współpraca z Wawelem jest bardzo bliska i mogę zdradzić tajemnicę całkiem świeżą, że w przyszłym tygodniu będę proponował panu dyrektorowi Wawelu, profesorowi Ostrowskiemu, współpracę przy zakupie bardzo ważnego obiektu muzealnego, który w moim przekonaniu, o którym ja wiem, natomiast w moim przekonaniu on bardziej pasuje do Wawelu i będę tutaj sceduję wszystkie swoje wiadomości i możliwości działania na Wawel. No to będzie trzeba wysupłać trochę pieniędzy, ale myślę, że jakoś powalczymy wspólnie i Wawel, i zamek, bo to są dwie wielkie, wspaniałe rezydencje królewskie. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Tak, w duchu pojednania profesor Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo uprzejmie. I zachęcamy do tego, żeby tutaj przychodzić i rozglądać się i zagubić, bo to jest możliwe w tych zielonych labiryntach ogrodu. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. To nagranie z najnowszej płyty Solange. Tutaj w ogrodach, w ogrodzie dolnym ustawiona jest scena przy Zamku Królewskim w Warszawie i na niej stoi chór, więc pewnie od czasu do czasu te wykonania chóralne popularnych przebojów będzie słychać na antenie. Szykowane są także loty balonem i w ogóle historyczne podejście do lotów balonem. Dużo atrakcji, które można, jak już wcześniej wspomniałam, sprawdzać także na stronie polskieradio.pl/trójka, tam dokładna relacja i dokładny plan. A my chciałybyśmy się w tym momencie przyjrzeć wydarzeniom w Polsce w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wrocławia i specjalnie stworzonej przestrzeni w galerii Design BWA Wrocław. Nazywa się Żyjnia, a inspiracją do jej stworzenia była myśl o dostępnym dla wszystkich miejskim sanatorium. Więcej? Proszę bardzo. Żyjnia to jest przede wszystkim nowe miejsce na mapie Wrocławia, na ulicy Świdnickiej 2-4, więc właściwie w bardzo takim ścisłym centrum. I to jest miejsce, w którym my realizujemy nasz program edukacyjny. Ten program edukacyjny jest dla nas o tyle istotny, że on tworzy taki bardzo ważny horyzont znaczeń dla naszych działań wystawienniczych. Też jest taką przestrzenią żywej reakcji. Przychodzą widzowie. Tym razem zyskaliśmy nową przestrzeń, a w czasie, kiedy tego programu nie realizujemy, ta przestrzeń jest otwarta na potrzeby naszych użytkowników, wrocławian i turystów. I ona w ramach właśnie takiej inspiracji i pracy duetu projektowego Book Studio zyskała taki kształt, której horyzontem są dolnośląskie pałace zbrojowe. Mówi Katarzyna Roy, kuratorka. Chcielibyśmy wierzyć w to, że program działań i że rozmowa i spotkanie z ekspertami, różne działania, które przygotowujemy dla dzieci, będą rodzajem uzdrowienia. Na pewno będą próbą zmobilizowania naszej publiczności właśnie do tego, żeby trochę o tych problemach i wyzwaniach, które cywilizacyjnie na nas czekają, w jakiś sposób na nie odpowiedzieć, na nie zareagować. I będziemy ruszać z całym takim programem, który będzie problematyzować relacje pomiędzy projektowaniem a ekologią, szczególnie w kontekście też działań dziecięcych. Natomiast tym, czym realnie możemy uzdrawiać, jest przede wszystkim to, że my promujemy picie wody, wody miejskiej, i ta woda, jak również napary ziołowe i inhalacje, które tutaj nasze żyjnia lepszy naszych miejskich kuracjuszy, to wszystko jest czymś takim, co mam nadzieję wprowadza jakiś taki sympatyczny nastrój na co dzień, ale też właśnie mobilizuje do tego, że w czasie, kiedy ogłaszamy jakieś spotkanie pod jakimś konkretnym zagadnieniem, żeby publiczność zmobilizować do powtórnego przyjścia. Przestrzeń, miejsce spotkań i rozmów, po prostu żyjnia w Galerii Design BWA we Wrocławiu, a działać będzie aż do końca sierpnia. Z Wrocławia przeskakujemy do Torunia na spotkanie z fotografią. Od wczoraj w Galerii Sztuki Wozownia możemy oglądać wystawę Anomalia Naturalia artystów Georgii Krawiec i Marka Noniewicza o pracy ze starymi technikami fotograficznymi i współpracy artystycznej opowiada już nam Georgia Krawiec. Przygotowaliśmy wystawę, która jest co prawda archaicznie fotograficzna, ale przede wszystkim zajmuje się procesem fotografii, ponieważ doszliśmy do wniosku, że fotografia jest odbierana jako już taki gotowy efekt obrazowania, a w fotografii zawiera się o wiele więcej i ten proces chcieliśmy jakoś odwidocznić. W sumie niezależnie od siebie pracowaliśmy jednocześnie nad bardzo podobnymi fenomenami z tej fotografii, które obrazowaliśmy jednocześnie także i po prostu wpadliśmy jakiś rok temu na pomysł stworzenia wspólnej wystawy i dopiero po tym pomyśle dowiedzieliśmy się o sobie, że te prace traktują tak podobne tematy. Jest to w tym przypadku czysto formalny taki eksperyment, gdzie chodzi o wypracowanie jakichś metod ujarzmiania obrazu jeszcze w czasie tworzenia się tego obrazu. W przypadku moich prac pokażę też prace, które są w trakcie naświetlania, gdzie widzowie będą mogli zobaczyć obraz bez wchodzenia do ciemni, który się właśnie naświetla i który już jest widoczny bez wywoływania, więc cała historia jest bardzo eksperymentalna. Mamy też zresztą zaaranżowaną ścianę, która jest wspólną ścianą właśnie takiego eksperymentu, gdzie pokazujemy, jakie jest nasze podejście do tego procesu fotografii i powstawania obrazu. Anomalia Naturalia. Wystawa zdjęć Georgii Krawiec i Marka Noniewicza. Ta czeka na nas w Galerii Wozownia w Toruniu do 16 czerwca. A na koniec Białystok i zbliżające się 34. już Dni Sztuki Współczesnej, które startują 20 maja. I zapowiada się tydzień wypełniony teatrem, muzyką, sztukami wizualnymi, literaturą, a przede wszystkim wymianą myśli. My opowiadamy? Przede wszystkim myślę, że w tym roku te Dni Sztuki Współczesnej będą różne od poprzednich, głównie dlatego, że w tym roku nie pokazujemy takich stricte tanecznych spektakli, a to wynika z tego, że w Białymstoku mamy dosyć silną scenę taneczną. Będzie też wyłącznie jeden, i to dla dzieci, spektakl lalkowy. Wszystkie inne spektakle, czy też w ogóle pokazy, są to teatry dramatyczne, koncerty, performanse. W tym roku mamy dosyć mocną reprezentację reprezentację azjatycką w postaci performerów z Singapuru, którzy w ramach takiego cyklu Asia Live pokażą swoje performance z galerii Arsenał. No ale przede wszystkim wszystkie prezentacje dni sztuki współczesnej odnoszą się do tematu, myślę, że nie nowego, a mówimy tutaj o ograniczaniu wolności, ograniczaniu swobód, przy jednoczesnym narastaniu jakichś niepokojów społecznych, na pewno też triumf populizmu. To wszystko się składa na jakiś taki wspólny mianownik, który w tych dniach sztuki na pewno się ukaże podczas wszystkich prezentacji. Mówi Katarzyna Kruszewska. Ale ja jeszcze chciałabym na pewno wspomnieć o innych wydarzeniach, które będą na pewno jedną z niewielu możliwości obejrzenia w ogóle w kraju, a to jest także projekt Rozdilowi. No, trudno tutaj mówić o tym, że jest to spektakl czy też koncert. To jest tak naprawdę taki pokaz, który łączy i muzykę, i sztuki wizualne, i literaturę. No i niewątpliwie też ważny film Siedzący Słoń, film reżysera chińskiego Hubo. Ponad 4-godzinna projekcja, którą zresztą poprzedzimy prelekcją. To 34 Dni Sztuki Współczesnej, które potrwają w Białymstoku od 20 do 26 maja. Gorąco zapraszamy i polecamy stronę www.dsw.białystok.pl. Białystok, Toruń i Wrocław, te trzy propozycje także na stronie polskieradio.pl/trójka. Ta dziewczyna nazywa się Billie Eilish i myślę, że jej płyta została już dobrze rozpoznana przez naszych słuchaczy. A propos młodych artystów, to warto sprawdzać, jakie mają pomysły, co u nich słychać, no i trzymać kciuki za to, żeby te pomysły dało się realizować. Michał Margański. Od dziś w galerii ASP Rondo Sztuki w Katowicach wystawa Design 32. Ekspozycja futurystycznego wzornictwa, często z wielu nietypowych dziedzin, jest następstwem ogólnopolskiego konkursu Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych. Z jednej strony pokazujemy specjalnie zaprojektowany sterownik sztucznego serca, który zaprojektowała Klaudia Gołoszczyk z ASP z Katowic, a z drugiej strony na przykład inteligentną odzież wspomagającą proces rehabilitacji. Tutaj akurat autorką jest Katarzyna Krus z ASP w Krakowie. Czyli pokazujemy, w jaki sposób projektowanie może realnie wpłynąć na to, czy nasze zdrowie może być wspomagane. Mówi Adrian Chorymbała, organizator wystawy. Dyplomy, dyplomanci zajmują się środowiskiem społecznym. Tutaj między innymi jest identyfikacja wizualna do pewnej marki odzieży, która jest robiona przez uchodźczynię z Iraku, a z drugiej strony też powstała książka, która ma na celu zintegrować właśnie młodych uchodźców z Ukrainy z Polakami. Bardzo duży zakres w tym roku to jest to środowisko tego designu domowego i miejskiego. Między innymi będzie można zobaczyć kolekcję dywanów i ubiorów albo zestaw mebli wielofunkcyjnych. Wyróżnienie, jakim jest uczestnictwo w całym przedsięwzięciu, rzuca młodym projektantom dobre światło na przyszłość. Wydaje mi się, że jest to taki pierwszy krok w stronę profesjonalizmu naszych absolwentów, ponieważ przy tym konkursie oni stykają się z taką dosyć srogą oceną swoich prac. Jeżeli chodzi o jury, to mamy przedstawicieli wszystkich Akademii Sztuk Pięknych w Polsce oraz innych uczelni publicznych, artystycznych. I to też pokazuje, czy te dyplomy, które zostały zrobione w zaciszu uczelni, one w zetknięciu z rzeczywistością zewnętrzną mają rację bytu i czy ta propozycja tego typu projektowania spotyka się z takim odzewem, ponieważ sama wystawa jest także szeroko komentowana przez ludzi. Mają oni co roku na przestrzeni wystawy przestrzeń do komentowania na bieżąco. Staramy się co roku robić konkurs publiczności. Normalni ludzie, którzy przychodzą zobaczyć wystawę, mogą się wypowiedzieć, czy dany projekt jest dla nich funkcjonalny, czy jest też zrozumiały, bo pewne rzeczy mogą być niezrozumiałe, i czy w ogóle jest przydatny. Konkurs, gdzie pula nagród pieniężnych jest dosyć duża, też pokazuje młodym projektantom, czy ten kierunek, który obrali przy doborze tematu swojego dyplomu, spotyka się z jakimś tam odbiorem, no i też jest pierwszym krokiem w stronę profesjonalnego projektowania, ponieważ dużo tych absolwentów, tych najlepszych absolwentów, bo tutaj mówimy o takiej śmietance z danego roku, już w momencie, kiedy konkurs odbywa się tak mniej więcej rok po ich obronie, już pracuje w zawodzie, robi pewne rzeczy, a konkurs przypomina im, że jednak muszą pamiętać o swoich korzeniach, czyli o tym, że jednak są absolwentami publicznych uczelni artystycznych. Co roku identyfikacja wystawy nawiązuje do wymyślonego przez pomysłodawców panteonu roku. Teraz jest nim kolor. W tym roku tym panteonem jest Living Coral, czyli środowisko nierozumiane tylko jako środowisko naturalne, środowisko ekologiczne, ale środowisko pewnych zagadnień. Design 32. Wystawę od dziś można zobaczyć w katowickim Rondzie Sztuki, ale pojawi się również inne miejsce, w którym całe przedsięwzięcie zaprezentuje się jeszcze raz. Staramy się, żeby co roku ta wystawa była także w innym miejscu, więc w tym roku będzie można zobaczyć Gdynię podczas Gdynia Design Days. W zeszłym roku gościliśmy na Łódź Design, w tym roku nad morzem. Zobaczymy, o co chodzi z tym projektowaniem i jak wygląda przyszłość polskiego designu. Design 32. Gorąco polecam. Polecał Michał Margański. Rondo Sztuki, miejsce doskonale znane naszym słuchaczom. Dzisiaj dużo o designie, a zresztą projektowanie to też jest sedno tego otwarcia Dolnego Ogrodu w Zamku Królewskiego w Warszawie, bo wprawdzie nam się to nie do końca udało ze względu na napięte terminy wszystkich zaangażowanych, ale miałyśmy też w planach rozmowę właśnie z osobą, która nadzoruje architektów krajobrazu i ogrodników. Tak, z panią Moniką Drąg, która jest inżynierką, no i opiekuje się wszystkimi ogrodnikami. Funkcja zdaje się bardzo ważna tutaj, bo rzeczywiście można powiedzieć z tej przynajmniej perspektywy, że ogrody wyglądają imponująco. To prawda, no ale ważna jest oczywiście z jednej strony roślinność, ale z drugiej strony sam pomysł, w jaki sposób ona ma ze sobą tutaj grać, z krajobrazem, z ludźmi i z potrzebami stworzenia miejsca, w którym można odetchnąć. Zapraszamy tutaj do Ogrodów Dolnych, jeżeli ktoś jest w Warszawie. Zamek Królewski, myślę, jest znaną lokalizacją, nie musimy podawać adresu, a my słuchamy dalej Mai Kleszcz. Na szczęście zejść, martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż, twardy poczuć styku, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd, po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd. Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat i nie zmienia się nic, to w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak, nie daj zginąć mi tu. Maja Kleszcz i nagranie z jej płyty solowej. Natomiast my teraz przeniesiemy się do krainy literatury z Mateuszem Matyszkowiczem. Trójkowy chuligan literacki. W trójkowym chuliganie literackim dzisiaj zdrowy chłop Marcin Darmas. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na dystans to książka socjologiczna. Raczej o takich nie mówimy. Tym razem robimy wyjątek, ponieważ książka dotyczy socjologii boksu. Pierwszy raz słyszę. No i bardzo słusznie. Trzeba iść do przodu, tak jak na ringu, więc... No właśnie, cała metaforyka ringu, która jest bardzo ważna w pańskiej książce, zaczynając od pojęcia pół dystansu. Okazuje się, że pół dystans jest pojęciem istotnym nie tylko dla tych, którzy toczą i obserwują walki bokserskie, ale i tutaj wchodzimy właśnie w rzecz najciekawszą, ma mocne przełożenie na życie. Tak, to jest w ogóle jądro całych moich rozważań na temat socjologii boksu. To czym jest półdystans? Półdystans to jest walka w zwarciu, powiedzielibyśmy. To jest bardzo ciekawe, ale o dystansie się słyszy w kontekście bokserskim nieustannie. Kiedy się siedzi przy ringu i słucha wskazówek trenera, to on krzyczy: boksuj na dystans, trzymaj swojego przeciwnika na dystans, albo przejdź do półdystansu, albo podejdź bliżej, nóżkami. Czym się różni dystans od półdystansu? Dystans jest na wyciągnięcie ręki, przedniej ręki, jak to się mówi w żargonie bokserskim. W naszym przypadku wydaje mi się, że pan również jest praworęczny, to lewa ręka jest pańską przednią ręką. To jest walka na dystans, czyli na wyciągnięcie ręki, tak jakby lewego, prostego, albo jabu, jak się mówi w żargonie anglosaskim. Jab, tak? Używaj jabu. Dystansuj go cały czas lewą ręką. Nie dopuszczaj go do siebie. A pół dystans, no to kiedy już jesteśmy w klinczu, albo się przytulamy, co w ogóle jest bardzo wymowne, ale w boksie, aby przeciwnik cię nie uderzył, to musisz go przytulić. Co jest w ogóle dosyć takie intrygujące i paradoksalne. W ogóle paradoksalne jest to, że o dystansie się cały czas mówi w kontekście bokserskim. Ale gdyby to bokserskim. Tak prosto przekładać na życie, jeżeli boks i walka na ringu ma być jakąś metaforą życia, to kieruje nas ku życiu chyba mało prawdziwemu, skoro przyjmując postawę obronną, potrzebujemy tego półdystansu, czyli postawy niemal przytulającej, która raczej powinna nam się kojarzyć z wzajemnym daniem bezpieczeństwa, a tutaj pan... Dlatego mówię cały czas o paradoksach. I w ogóle byłbym bardzo ostrożny, szukając analogii pomiędzy życiem a boksem. Z wielu, jak to opisała jedna z ważniejszych myślicielek o pięściarstwie, czyli Oates, ona pisze, że z wielu bardzo intrygujących względów boks przypomina życie, ale to jednak nie jest życie, tylko jest to boks. W życiu nie ma zasad. W boksie są zasady. Dlatego ja też uważam, że pięściarstwo jest taką schedą grecką, taką schedą rycerską. Zresztą na olimpiadach pierwszych boksowano w zupełnie innym sensie niż dziś na ringu. Ale samemu utrudniam sobie walkę. Tak nie jest w życiu. W życiu idziemy na skróty. No właśnie, w życiu czytając, nie ma zasad. W życiu jeszcze jeden ważny aspekt. Tak jakby ta przemoc jest ukierunkowana i ona nie jest rewindykatywna. Ona nie jest po to, aby człowieka zniszczyć. Tak jak w życiu zresztą wystarczy pójść, nie wiem, ja mam cały czas ten sam przykład w głowie. Przywalić, ale nie zabić. Przywalić, ale nie zabić. Ja mam cały czas tą samą analogię w głowie. Jest o wiele więcej przemocy, nie wiem, na spotkaniach wspólnoty mieszkaniowej. Ja miałem to nieszczęście kilkukrotnie brać udział. I tam widziałem o wiele więcej przemocy, takiej darmowej, rewindykatywnej przemocy niż na ringu. Ja z kolei nigdy nie widziałem tak kulturalnych i ułożonych kibiców jak na walkach bokserskich. No więc właśnie, w odróżnieniu od ruchu kibicowskiego, piłkarskiego, to i na sali, i podczas gal ta przemoc, którą widzimy na ringu, nie przekłada się na tych, którzy to obserwują. Jest coś takiego dziwnego właśnie pod tym względem w boksie, że oglądamy coś, czego nie powinniśmy oglądać. Zresztą socjologia anglosaska, zajmująca się pięściarstwem, znajduje tutaj analogię pomiędzy pornografią a pięściarstwem. To znaczy, jesteśmy świadkami czegoś, czego nie powinniśmy być świadkami, czegoś bardzo intymnego. Zresztą faceci albo facetki na ringu są praktycznie ogołoceni w samych shortach i z rękawicami. To jest. Ale książka Na dystans pokazuje jeszcze coś więcej, że boks jest jakąś drogą duchową. Posługuje się pan takimi pojęciami jak odrzucenie siebie, zatracenie, medytacja. Tu medytacja jest najdziwniejsza. Przepraszam, jeżeli to zabrzmi niegrzecznie. Ale patrząc na wielu mistrzów boksu, medytacja to jest ostatnie słowo, które bym z nimi skojarzył. O, jest pan niezwykle, niezwykle srogi. Mówi się, panie redaktorze, bardzo często o mądrości bokserskiej albo mądrości ringowej. Mądry jak bokser? Mądry jak bokser, dlaczego nie? Proszę tutaj nie ironizować. Nie przez przypadek szuka się analogii pomiędzy boksem a szachami, tylko rozgrywający się o wiele szybciej niż przed szachownicą. To jak wygląda taka medytacja boksera? Ja tutaj w tym rozdziale o dystansie do ciała znajdowałem analogię pomiędzy ojcami pustyni a pięściarzami pod tym względem, że odrzucasz siebie i to na wielu płaszczyznach. Odrzucasz własne ciało, które tak jakby przystrajasz do przyjmowania i zadawania bólu. Pozwalasz ranić, a normalnie unikamy sytuacji, które narażałyby nas na zranienie. Tak. I też takie praktyki bardzo ascetyczne, powiedziałbym. No ja widziałem pięściarzy, którzy przygotowują się do walki, przygotowują się zwykle do walk poważnych, czy do walk mistrzowskich na około 3 miesięcy, gdzie dieta jest no taką dietą ojca pustyni albo jakiegoś największego ascety. No i druga rzecz, odrzucasz swoje afekty. I to świadczy o takim procesie cywilizacyjnym, który się odbył w boksie. Po pierwsze, odrzucasz swoje efekty i po drugie, interwencja państwa w to, co się dzieje. Tu nie ma wolnej Amerykanki, tu są twarde zasady w boksie. Odrzucasz swoje efekty, odrzucasz swoją wściekłość, odrzucasz swoją nienawiść. Nie ma ukierunkowanej nienawiści w boksie. A zatem bez boks... obrazy. A zatem boks jako droga duchowa, być może nawet droga do świętości, do czego zachęca w książce Na dystans Marcin Darmas, nasz dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. A ja Mateusz Matyszkowicz, zapraszam za tydzień. To tak jak my także zapraszamy za tydzień kolejne wydanie Radiowego Domu Kultury ze studia w Warszawie, ale potem będziemy jeździć. Zainaugurujemy nasze wyjazdy w stronę Krakowa, pierwszy z nich. Zdążymy o tym powiedzieć. Agnieszka Szydłowska to ja. Agnieszka Uprzańska to ja i jeszcze napisy końcowe. Tak, dziękujemy w imieniu Michała Margańskiego, Jana Niebudka. W studiu na Myśliwieckiej czuwała nad naszą audycją Elżbieta Malinowska. Tutaj na miejscu koledzy z Radia Dla Ciebie, więc na ręce Jarosława Gryza składamy podziękowania. I Roberta Adamskiego. Tak, i słyszymy się ponownie w przyszłym tygodniu po 13:00. Do usłyszenia, a ten zespół nazywa się The Cinematic Orchestra i w nadchodzących dniach pojawi się w Polsce na kilku koncertach. Warto ich nie przeoczyć. Artists of the realm found an infusionary foot.